Карие очи, карие очи, темні як ніч і ясні як день. Карие очі, кудри шовкові, де ж ви навчились зводить Як я вас бачу, то я веселий. Як вас не бачу, плачу щодня. Карие очі, кудри шовкові, не покидайте мене щодня. Карие очі, кудри шовкові, не покидайте мене щодня.